estem fets, podríem dir que no som res. Podríem dir que si es fa clar, avui podríem començar. Podríem dir que tu ets jo, per poder sonar en re major. Podríem dir que jo sóc tu, i així curar-nos en salut. I podríem dir que aquest matí no has volgut entendre, no has volgut ni veure el que t'anava a dir. I podríem dir, si és que tot depèn, que en aquesta partida no ens hi anava la vida, només passa el temps. La vida només fèiem temps.